الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 243 244 245. سورة بقرة آيات نمبر 243 244 245. د دینه مخکې سبقونو کې بعضی احکامات خدای پاک ذکر کړل، د طلاق، د غسد عدت وغیرہ مسائل الله بیان کړل. نن الله د بل حکم ذکر دلته کوي چې هغه جهاد دی. الله فرمایي تاسو د جهاد نه ډډه مه کوئ، د جهاد نه سستی مه کوئ، په دې بنا باندې چې مونږ به مړه شو، مونږ ته به زخمونه ورسېږي، نو د مرګ نه مه یارېږي. پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ، په مکه مکرمه کې مسلمانانو باندې کافرو سخت ظلمونه کول، زیاتی ورسره کو، هغوی به هر وخت پیغمبر علیه الصلات وسلام ته دا عرض کو چې ته الله ته ووایه چې مونږ باندې جهاد فرض کړي، چې مونږ دوی سره جنګ وکړو، ځکه دوی ته به تکلیف ورسو او الله به دوی ته د صبر تلقین کو چې تاسو صبر کوئ. نو دوی ډیر خواهش وو چې مونږ باندې جهاد فرض شي، خو چې کله مدینې منورې ته لاړل لږ آرام ورته میلاو شو، نو هلته جهاد فرض شو. نو بعضې کسانو زړه کې دا رالل چې یاره دا حکم لږ وروسته شوی وی، مونږ یو څو ورځې لږې ښه د آرام تېرې کړې وې، لږ سکون راته میلاو شو. نو الله پاک هغوی ته د نن سبق کې د بني اسرائیلو د یو دوه قومونو ذکر کوي چې هغوی د مرګ نه تښتېدلي وو، د جهاد نه جهاد کې سستی کړې وه، نو هغوی د مرګ نه خلاص نه شو. نو اے مسلمانانو، تاسو که سستی وکړه نو تاسو به هم د الله دغه عذابونو کې گرفتار شي. جهاد د الله حکم دی او په تاسو فرض دی، دې ته غاړه کېږدی، اخلاص سره جهاد وکړي. د بني اسرائیلو د دوو قومونو واقعات ورته الله بیانوي. د یو قوم واقعه دې نن سبق کې بیانېږي او د یو قوم را روان سبق کې. دې نن سبق کې چې کومه واقعه ده، تاریخي واقعات دي، خو غرض دا دی چې کوم خلک جنگ لو جهاد لتلل دا د مرگ سبب گنی، الله فرمایي چې دا جنگ کې سړی نمري، دا د الله تقدیر دی. کله چې ستار وستان وخت وختي لیکلې دی، اقا وخت باندې به تمرې، ته د هغې نه نه مخکې مرې او نه وروسته مرې. په بني اسرائیلو کې یو ډېر لوی قوم و، هغوی کې وبا راغله په یو کلي او په یو ښار کې. هغوی د هغه کلي نه وتښتېدل، د هغه ښار نه وتښتېدل، او د دوه غرونو مینځ کې یو میدان و، مخې ته ډېر خوشګوار ځای و، مزیدار، هغې کې دېره شو، پر فضا مقام. غرض یې دا و چې مونږ د دې وبا نه، د مرګ نه بچ شو. دی کلی او دی خار کې. و بعد الله پاک یو دو فرشتو ته حکم وکړ. یو فرشته راغله د میدان یو سر ته ودرېده، یو بل سر ته ودرېده، یو تیز اواز یې پرې وکړ، ټول مړه شو. خوشا کلو علاقو خلک خبر شو، هغوی چې راغلل ویې کتل، د هغوی د دفن کفن بندوبست نه کېده، زرګونه خلک وو. نو هغوی ته داسې یو بال راته وکړ او بس په خپل ځای باندې پرېښودل، داسې څانګې ته را چاپېره کړې یا کاڼۍ ته کېښودل، چاپېره ته یو دېره راته وکړه او بس هغه ځای کې پرېښودل. ډېره زمانه تېره شوه، د هغوی هغه هډوکي غوښې ختمې شوې، هغه هډوکي داسې سپین پراتو په ځمکه باندې. یو پیغمبر را تېرېده، حضرت حزقیل علیه الصلات والسلام، مفسرینو د هغه نوم لیکلی دی. هغه الله ته دعا وکړه، یا رب العالمین دا را ژوندي کړه چې زه یې ووینم. الله د هغه دعا قبوله کړه، خدای پاک هغه خلک را ژوندي کړه. الله دنیا ته وښوله، خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی د قیامت نه منکر دي، بعض بعد الموت نه منکر دي. الله وفرمایل چې څنګه تاسو ما پیدا کړی یې، زه بم وجنم او دوباره زه ستاسو په راپاسولو باندې او په راژوندي کولو باندې قادر یم. نو تاسو د تقدیر نه انکار مه کوئ، د مرګ نه انکار مه کوئ، زه قادر په دې یم چې زه تاسو راپاسولی شم او د الهي راپاسو. نو یو خو دا چې د مرګ نه وروسته راژوندي کېدل شته او الله په دې قادر دی، بل دا چې تاسو د مرګ نه دې واقعې کې دا دوه سبق دي چې تاسو د مرګ نه تختی ما کوم ورځ کوم وخت چې د یو انسان مقرر دی، د هغې وخت نه د هغې ساعت نه یو سیکنډ نه مخکې به مري او نه وروسته به مري، نو بیا ولې یو انسان تختی د مرګ نه؟ نو الله پاک د دغې بني اسرائیلو ذکر دلته کوي، د قوم ذکر دلته کوي. الله پاک فرمایي الم تره، آیا ته نه ګورې، الالذین هغې کسانو ته، الم تره پیغمبر علیه الصلات والسلام ته فرمایي، قوم ته الله پیغمبر علیه السلام امت ته فرمایي، تاسو نه ګورئ دا تره خو په لیدل نو تاغوی خدا خو ډېره زمانه مخکې تېره شوې ده. نو څنګه ورته الله فرمایي چې آیا ته نه ګورئ؟ خو دا کومه واقعه چې یقیني وي، غرض دا دی چې دا تاسو ووینئ، دا ستاسو علم یقیني چې په دې راشي چې الله فرمایي زه داسې کولی شم. الم تره، آیا ته نه ګورې، الالذین هغې کسانو ته، خرجو چې هغوی اوتي و من دیارهم د کورونو خپلو نه، وهم الوف او دوی په زرګونو باندې، حذر الموت د یارې د مرګ نه. الوف د الف جمع د الف وی زرو ته، او الوف یعنی زرګونه. خو دا الوفه الوف چې دی نو دا جمع کثرته ده، د لسو نه کم باندې دلالت کوي جمع کثرت، یعنی غرض دا یې د لسو زرو نه کم. بعضې مفسرینو چا درې زره لیکلي وي، چا پنځه زره لیکلي وي، چا یو څه چا بل څه، خو الوف دا جمع کثرته ده، او جمع کثرته چې دی نو دلالت په لسو نه کم باندې کوي. غرض دا دی چې لس زره کسان، حذر الموت د یارې د مرګ نه، چې مونږ مړه نه شو په دې وبا باندې. فقال لهم الله، پس ووی دوی ته خدای پاک، موتو مړه شئ، مړه شو. ثم احیاهم، ثم د پاره د تراخي راځي، یعنی بیا ډېره زمانه پس حزقیل علیه الصلات والسلام په هغه لار تېرېده او هغه ورته ووی پاسه، نو د الله په حکم هغوی راپاسېده. ان الله بشک الله پاک لذو فضل، خاوند فضل دی علی الناس په خلکو باندې، ولكن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون، هغوی شکر نه وباسي. دې ځای کې مسله دا ده چې په کومه علاقه په کوم ښار کې وبا راشي، د هغه ځای نه تیښته څنګه ده؟ د احادیثو نه ثابته ده، قرآن هم موږ ته دا خبره ښیي چې تاسو د هغې علاقې نه تښتئ مه، د تقدیر نه څوک تښتېدی نه شي. الله چې څه مقرر کړي دي انسان ته برسي. حکم دا دی د پیغمبر علیه الصلات والسلام چې په کوم علاقه کې وبا راشي، نو د هغې علاقې نه تښتئ مه، او نور خلک ته هغه علاقې ته وردننه کېږي نه، ځکه که هغه علاقې ته دوی وردننه شي نو بیا به مړه شي، نو بیا به وایي چې یاره که نوې راغلې نو بیا به دا به ښه وی، مړه شوې خو به نه وي. نو دې سره عقیده خرابېږي، د الله په تقدیر باندې، د الله په فیصلې باندې عقیده خرابه شي. دی وایي دی وبا مړ کړم، نه دا خو ستا خدای پاک لیکلې وه، که ته نوې راغلې اوم به مړ کېدې. نو دې سره ایمان کمزوري کېږي، عقیده خرابېږي. د دې وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته پته وته ولګېده چې شام کې وبا ده، او دا ډېره لویه وبا تېره شوې وه، ډېر صحابه او تابعین هم پکې شهیدان شوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د حدیث پته نه وه. یو صحابي ورته وفرمایل حدیث د پیغمبر علیه الصلات وسلام یې ورته واوره چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو هغه ښار ته مه دننه کېږئ کوم ځای کې چې وبا وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هلته لاړ، نه هغه ځمکې ته مه دننه کېږئ او د وبا نه تښتئ مه، ځکه که تښتئ نو د الله د تقدیر نه به تښتئ، نو د الله د تقدیر نه خلاصېدی نه شي، نو تښتئ مه. او تښتېدو کې یو څو نقصانات دي. هغه نقصانات دا دي، دلته دا یو ټکی راځي، وهم الوف، ما معنی وکړه چې دا د الف جمع د الوف، زرګونه خلک. خو که دا الوف جمع شي د الف یا د الف، نو په معنی د الفت او د محبت، دوی یو بل سره محبت کوونکي، ډېر په محبت او په خوشحالۍ خپل ژوند تېره او په دغه کلي. اوس چې یو علاقه کې وبا راشي او بعضې خلک د هغې نه وتښتي، نو هغه کوم چې بیماران دي نو هغوی به زړه کې څه وایي، په هغوی به څه تېرېږي. هغه کوم کمزوري خلک دي هغه نشي تښتېدی، روغ خلک خو به وتښتي، بیماران به څه کوي؟ نو هغې سره دا خرابۍ پیدا کېږي چې یو خو د خلکو نه د انسانیت نه نفرت پیدا کېږي. مخکې ښه مینې محبت سره اوسېدل، اوس چې ته زما نه تښتې په سخته کې، خو زما نه د انسانیت نه د رشته دار نه نفرت پیدا شي، نو تېښته په دې نه ده پکار. بل دا چې د کوم بیمارۍ هغه جراثیم دي، نو هغه ته که تښتې بلې علاقې ته ځې، نو هغه جراثیم به هغې علاقې ته وړي. د دې وجې نه اومقه علاقه کې اوسېدل هغه ښه وي. اوس بلې علاقې ته به جراثیم لاړ شي، بیا به هغه خلکو کې هغه وبا ولي، نو بیا به د هغې خلکو هم عقیدې هغه کېږي. که دا سړی نو راغلی نو مونږ به نوم له شوي، نو عقیده خرابېږي ورسره ده د خلکو. نور مرګ خاص هم د الله په لاس کې دی، دغه وبا باندې خو نه دی. د دې وجې نه چې کوم خلک هغه علاقه کې دي، هغه دې د هغه علاقې نه وځي نه، او نوي کسان دې هغې ته ورداخلېږي نه. نو الله یې فرمایي، ان الله بېشکه الله پاک لذو فضل علی الناس، خاوند فضل دی په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلکو نه، لا یشکرون، هغوی شکر نه وباسي. الله مونږ باندې ډېر لوی احسان کړی دی، فضل یې کړی دی، روغ صحت یې راکړی دی، ایمان یې را نصیب کړی دی، بیا مونږ ولې د جهاد نه تښتو یا د الله د تقدیر نه تښتو؟ وقاتلو، او جنګو کې فی سبیل الله، په لاره د خدای پاک کې. واعلمو، او پوه شئ، ان الله چې بېشکه الله پاک سمیع علیم، اورېدونکی دی او عالم دی. الله ستاسو هر څه اوري، تاسو په زړونو باندې عالم دی، چې ستاسو په زړه کې دا راغله چې یاره مونږ خو یو څو ورځې وروسته شوي وي، دا جهاد نو ډېره بخه وه، یو څو ورځې د آرام تېرې کړې. نه، الله فرمایي مرګ نه هېڅوک تښتېدل نشته، مرګ نه هېڅوک خلاصېږي نه. او تاسو وګورئ، که د مرګ نه خلاصې وي، که په جهاد کې مرګ وي، په جنګ کې مرګ وي، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مرګ په وخت کې څه وایي؟ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایي، هغه خلکو ته زما مرګ نن په خپل کټ پوزي باندې دا دعوت ورکوي چې راشي وګوري، هغه بزدله خلک چې هغه جهاد له نه ځي او د مرګ نه یریږي، راشي ما ته وګوره، زه په خپل کټ پوزي مرم. حالان کې وګوره، زما په بدن په یو عضو باندې د غزار نه خالی نه ده، د زخم نه خالی نه ده، ټول بدن مې چور چور دی، لیکن بیا هم زه په میدان جهاد کې مړ نه شوم، په جنگونو کې مړ نه شوم، نن دا دی په خپل کټ پوزي باندې مړ. نو عزتمنده، که په جنگ کې مرګ وي، نو پکار چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مړ شي. دغسې نو د دنیا مثالونه دي، یوازې هغه نه، ټول عمر یې جهادونه کړي، جنګونه یې کړي، بیا په خپل کټ به پوزي باندې مري. نو مرګ هغه په جهاد کې نه دی، هغه د الله په لاس کې دی چې کوم ټیم یې ستا دپاره مقرر کړی دی، هغه ټیم باندې به ته مرې. دې وروستو آیات کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، چې کله جهاد کېږي نو هغې کې یوازې خپل ځان په کار نه راځي، مالم په کار راځي. توره اغشتل غواړي، ټوپک اغشتل غواړي، کارتوس اغشتل غواړي، اسلحه اغشتل غواړي. نو الله فرمایي چې تاسو په خپلو مالونو باندې جهاد وکړئ، خپل مال او خپل جان په دواړو باندې جهاد وکړئ. او الله فرمای زه به د هغې بدله دله در کوم او ښه بدله به یې در کوم. الله فرمای چې زه تاسو له ډېره بدله در کوم. پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمای چې د یو نیکې په بدله کې الله 2 لاکه نیکې ورکوي. او الله فرمای دا دنیا ده، فما متاع الحیات الدنیا الا فی الاخره الا قلیل. دا دنیا د دې دنیا مال دولت د دې اسباب د آخرت په مقابله کې ډېر لږ دي. نو الله پاک فرمایي زه به ډېره بدله تاسو ته درکړم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. الله فرمایي دغه آیات کې چې زه یوه دانه تاسو خخه کې هغې نه چې دی نو اووه وږي پیدا شي، یو وږي کې الله فرمایي 100 دانې وي، په 100 ځله زه بدله درکوم. په 1 لاکھ، په 1 لاکھ، په 2 لاکھ. او الله بل ځای کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله فرمایي بې حسابه ولا ورکوم، څه حساب نشته. دا خو اسې الله زموږ د ذهن مطابق و 1 لاکھ او 2 لاکھ او 3 لاکھ زیاتې به درکړم. نه نه نه، الله فرمایي ما سره څه حساب نشته. نه الله فرمایي چې ماله مال ولګوې د جهاد په جهاد کې مال خپل ولګوې. من ذا الذي، څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکی خدای پاک ته قرضا حسنا قرض خشته فیضاعفه له اضعافا کثیره، پس دوچندې کی دی لره د ده دپاره په دوچندې ډېرې سره الله به ډېره بدله ورکړي. قرض یو صحابي تپوس کوي پیغمبر علیه الصلات وسلام نه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله زموږ نه قرض غواړي. الله پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل او تاسو نه قرض غواړي، د په بدله کې مونږ له څه راکوي؟ د په بدله کې مونږ له تاسو له به جنت درکړي. دا صحابي و ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه. یا رسول الله دا لاس را روان دی که لاس یې وله په لاس کې کېښود، وایي چې د خدای پاک دغه وعده ده، زما 2 باغونه دي، قیمتي زما سرمایه ده، ما دا دوانه د الله په لار کې الله ته قرض ورکړل د جنت په بدله. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دا یو باغ د خپلو بچو دپاره پرېږده او دا یو د خدای ته قرض ورکړه. نو د هغه قیمتي باغ چې کوم ښه مزېدار باغ و، چې هغې کې تقریبا 600 د قجورو بوټي ونې وې، هغه د الله په لار کې ورک صدقه یې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ډېره ښه ګټه دې وکړه، ډېره ښه ګټه دې وکړه. نو عزتمندو پیغمبر علیه السلام وایي که